بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لسيما جانا يقوم بإيماني يقوم من سفيا ويشو إنك ساجا لنياك مبو منك ينقول مبو هايو الإيمان بالبعث inakusanya ndani yake ni kuamini kuhusiana na ufufuo. Na tukasoma kauli za Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na amesema al-Imam al-Hakimi katika Sulam al-Usul anasema wa bil liqa wal ba'thi wan nushuri wa bi qiyamina min al-quburi ghurlan hufatan kajaradin muntashir يقول ذو الكفران ذا يوم عصر akithibitisha ya kwamba watu siku ya kiyama watafufuliwa. Jambo la pili katika yale yanayofungamana na imani ya kuamini siku ya mwisho, al-imanu bil hisabi wal jazaa, ni mtu anatakiwa aamini kwamba kuna kuhesabiwa na kuna kulipwa. Al-imanu bil hisabi wal jazaa, ni kuamini kwamba mtu atahesabiwa na atalipwa. Yuhasabu al-abdu ala amali, atahesabiwa mwanadamu juu ya tendo ambalo amelifanya katika huu ulimwengu. Wayujaza alayhi, na atalipwa. Na ushahidi wa hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, kwamba watu watakuja kuhesabiwa yale waliyoyatenda katika huu ulimwengu. Na vile vile Allah Subhanahu akasema wa man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithla wa hum la yudhlamun, atakayefanya jema basi atalipwa 10 ya mfano wake, na atakayefanya ovu hatolipwa isipokuwa mfano wa ovu, na wao hawatodhulumiwa kitu chochote. Na Allah vile vile akasema wa nadhu al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tudlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, atutaweka siku ya kiyama mizani za uadilifu na haitodhulumiwa nafsi chochote, hata kama alichokitenda ni kidogo sana, basi sisi wa kafa bina hasibin, yalitosheleza sisi kwamba tuwe tuwenye kihesabu na kukipima na kumlipa mtu. Na ama katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha kufaa jambo hili kwamba watu watahesabiwa na kulipwa, ni imesihi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna man ahamma bihasanatin faamilaha, kwamba mwanadamu akiwa amekusudia kulifanya jambo jema, faamilaha, kisha akalifanya, katabaha Allahu indahu ashru hasanati ila 700 dhifin ila adhafin kathira, Allah subhanahu atamwandikia kwake yeye mema 10 mpaka kufika mema 700 na zaidi ya 700. Wa man hamma bi sayyiati, na atakaye kusudia kulifanya ovu, fa'amilaha, na akalifanya lile ovu, katabaha Allahu sayyi'atan wahida, Allah subhanahu atamwandikia ovu moja. Kwa hiyo mwenye kukusudia kufanya jema na akalifanya, basi katabaha Allahu indahu ashru hasanat, Allah atamwandikia mema 10 ila 700 dhifin, mpaka kufika ziada ya mema 700 ila adhafin kathira, mpaka kuzidi tena 700. Na atakaye kusudia kufanya ovu na akalitenda, basi huyo Allah subhanahu atamwandikia ovu moja. Na waqala al-Imam al-Tahawi fi aqidatihi, al-Imam al-Tahawi pia amesema akithibitisha jambo hili hili kwa kupitia Qur'ani na Sunna, akasema wa nu'minu bil ba'th, na ahlus sunnati wal jamaa tunaamini kwamba kuna kufufuliwa, wajaza, na vile vile tunaamini kwamba kuna kulipwa, wajazaul a'mali yawm al-qiyama, na matendo ya wanadamu yatalipwa siku ya kiyama, wal ardhi wal hisab, na tunaamini kuna ardhi na vile vile tunaamini kuna hisab. Kwa jambo la pili katika imani ya kuamini Allah, ya kuamini siku ya mwisho, ni kuamini kwamba watu watahesabiwa na watalipwa. Jambo la tatu, al-imanu bil jannati wan nar. Katika mambo ambayo yanafungamana na kuamini siku ya mwisho, inatakiwa mtu aamini kwamba kuna pepo na aamini vile vile kuna moto. Al-imanu bil jannati wan nar. Anasema al-Hafidh al-Hakimi, wan nar wal jannatu haqqun wa huma mawjudatan la fana'a lahumā. Moto na pepo ni haki, wa huma navyo hivyo viwili, maujudatani, vipo mpaka sasa hivi, la fana'a lahuma, haviwezi kuisha, haviwezi kuisha. Wan naru wal jannatu haqqun wa huma maujudatani la fana'a lahuma. Na kuhusiana na kuamini kunako pepo na moto, swala hili nalo limefungamana juu ya mambo matatu. Swala hili nalo wayanhasiru fi thalathati umur. Kuamini pepo na moto, pia imani hii imekusanya ndani yake mambo matatu. Jambo la kwanza, kaunuhuma haqqan la raiba fihima wala shak, kwamba kaunuhuma haqqan, pepo na moto ni kweli, la raiba fihima wala shak, hakuna mashaka juu ya hivyo, kwamba ni kweli vitu hivi vipo au ni jambo la kweli. Wanaru daru a'da'u Allah, wanaru daru a'da'i Allah, na moto ni nyumba ya maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu daru a'uliya'ih, na pepo vile vile ni nyumba ya vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Moto ni nyumba ya maadui zake, maadui wa Allah, na pepo ni nyumba ya vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema, fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin, uogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe, ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Wabashiril ladina amanu wa amilu salihat, wabashirieni wale waliotenda mema, waliomwamini Allah na wakatenda mema, anna lahum jannat, kwamba wao wana mabustani, wana pepo, tajiri min tahtiha al-anhar, zinapita chini yake mito. Hiyo ni jambo la kwanza katika imani ya kuamini janna na nar, kuamini kwamba hii haya mambo ni ya kweli. Jambo la pili, i'tiqad wujudihim al-an, ni kuitakidi kwamba pepo na moto tunapozungumza sasa hivi vipo. I'tiqad wujudihim al-an, ni kuitakidi kwamba moto na pepo hivi ninavyozungumza vipo. Allah subhana amesema uiddat lilmuttaqin, pepo tumewaandalia wacha Mungu, tayari tumeshawaandalia wacha Mungu. Uiddat lilmuttaqin, na vile vile akasema uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi, tumeshaiandaa hiyo pepo kwa wale ambao wamemwamini Allah na wameamini mitume yake. Na ushahidi wa hilo hilo pia ni salatul kusuf, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasalisha salatul kusuf sallallahu alaihi wasallam, kipindi anasalisha, Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake akamletea janna na nar, akamletea pepo mbele yake, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonekana kama kwamba ananyanyuka akiwa anachota, ananyanyuka kiasi cha kwamba kama vile anataka kuchukua kitu. Masahaba wanamuona sallallahu alaihi wasallam, yeye anaona mbele yake janna, anaona mbele yake kuna janna, na akawa ananyanyuka kwa lengo la kuchukua vilivyomo ndani ya janna. Kisha baada ya swala Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza masahaba, tumekuona ya Rasulullah kwamba katika swala yako kunyanyuka kana kwamba wachukua kitu, kana kwamba kuna jambo walifanya. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, urida alayya al-janna, nimeletewa mimi mbele yangu pepo. Kwa hiyo nikawa nanyanyuka mimi kwenda kuchuma matunda ambayo ni unqudan, kwenda kuchuma unqudan kwa maana zabibu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na yale matunda ambayo nilikuwa nikitaka kuyachuma lau ningia chuma nikawaleteeni mkayara yale matunda yale machuma yale matunda basi msingi amaliza katika uhai wenu wote, kwa maana uhai wenu mngeumaliza na yale matunda hamtakuwa mmeyamaliza. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba hiyo ni ushahidi wa wazi kwamba pepo mpaka hivi ninazozungumza ipo, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandalia kwa ajili ya wacha Mungu. Na jambo la mwisho katika hii imani ya kuamini pepo na moto, dawamuhuma wa baqauhuma la tafnayani abada, baqau dawamuhum, pepo na moto ni vyenye kudumu, wa baqauhuma na ni vyenye kubakia, la tafnayani abada, kamwe haviwezi kumalizika na kuisha. Allah subhanahu amesema khalidina fiha abada dhalika alfawzul adhim, wataingia humo ndani ya pepo, watakaa humo milele, dhalika alfawzul adhim, na huko ndiko kufaulu kulikokuwa kukubwa. Na aliposema kuhusiana na moto au na pepo, la yamassuhum fiha nasabun, kuhusiana pepo, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim, hawatopatwa ndani ya pepo humo na tabu yoyote. La yamassuhum fiha nasab, hawatopatwa ndani ya pepo na tabu yoyote. Wama hum minha bimukhrajin, na wao ndani ya pepo hawatakuwa wenye kutoka. Fayasema haya kwa sababu kuna makundi ya watu katika Uislamu ambao ulamauna na wachuoni wetu wanawasema kwamba wao wanadai ya kwamba moto na pepo ni vyenye kuisha, wakisema ya kwamba kama vile moto, kwamba mtu ataadhibiwa ndani ya moto, atakaa akiwa naadhibiwa muda wake wote, mpaka kiasi cha kwamba ile kule kuchomwa kwake kutakwenda kuwa sambamba kabisa na moto, yani yale maumivu yatafikia kama ni sajia talla, kama vile vile hali ya moto, basi naye atakuwa ndio hivyo hivyo. Kwa maana moto utamuunguza, utamuunguza, utamuunguza mpaka kile kikomo ambacho moto sasa na yeye vinakuwa ni sawa. Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala na uzima ule moto, kila mmoja anaendelea na habari zake. Wanaona hivyo. Na vile vile katika janna watu watakaa kwa muda fulani, watakula raha zao, na baada ya hapo kila mmoja atafanya ya kwake. Kwa hiyo kuna wale ambao wanaamini hivyo kwamba moto na pepo ni ambavyo havitodumu, vitakaa kwa muda wa kulingana madhambi yao na starehe zao, kisha baada ya hapo vitapotea. Wa hadha kadhibu. Na kwa kumalizia katika imani ya kuamini siku ya mwisho, kwa maana yaumul hisab, tumesema na jambo la kwanza kuamini baathi, jambo la pili kuamini kuhesabiwa na kulipwa, na jambo la tatu ni kuamini kuhusiana janna na nar, na jambo la nne al-imanu bikulli ma yakunu ba'da al-mauti, ni kuamini kila kitakachotokea baada ya kufa. Hiyo ni katika imani ya kuamini siku ya mwisho, wewe kuamini kila kitakachotokea baada ya wewe kufa. Miongoni mwa hivyo ni fitnatul qabr, ni kwamba katika vitakavyo kutokea ni fitnatul qabri, fitina ya kaburini. Fitina ya kaburini ni ipi? Nayo ni yale maswali ya malaika watakapokuwa akimuuliza maiti baada ya kuzikwa, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, na wala hakuna swali la 4 wala la 5, maswali matatu tu utaulizwa, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Hii ni fitina ambayo utakayoikuta wewe mbele baada ya wewe kufa. Na vile vile katika fitna, katika kuamini kutokea baada ya wewe kufa, ni adhabu alqabri wa naimi, watakiwa uamini ya kwamba imma katika kaburi kuna adhab na imma katika kaburi kuna neema, imma ni adhab wa imma naim. Fa amma adhab, amma adhabu ya kaburini, fayakunu lidhalimina min almunafiqin walkafirin, adhabu hiyo itadumu kwa wale watu madhalimu na wale ambao ni wanafiq na wale ambao ni makafiri, adhabu kwao itadumu humo. Wa amma naimul qabri, amma ni'ma ya kaburini, falil mu'minina as-sadiqin, hii itakuwa ni kwa ajili ya waumini wale ambao ni wa kweli. Kwa hiyo hapa vipengele hivi vinne ndivyo vinavyohusiana na kuamini siku ya mwisho. Uamini baathi, kuamini kufufuliwa ni katika imani ya kuamini wewe siku ya mwisho. Kuamini kwamba utahesabiwa na utalipwa ni katika imani ya kuamini siku ya mwisho. Kuamini kuhusiana janna na nar ni katika imani ya kuamini siku ya mwisho. Na jambo la mwisho kabisa ni kuamini kila atakao kutokea wewe baada ya kufa, imma adhabu wa imma na'im ndani ya kaburi, na vile vile kuna fitina ambayo bi idhnillah tabarak wa taala yatakuja masala yake. Je, watakaoulizwa ni makafiri tu au wataulizwa waumini tu, au yatakuwa ni makafiri hawataulizwa au waumini peke yao ndio watakaoulizwa. Nasallallahu bimani wa karami yarzuqana ilman nafi'a wa an yu'idana min ar-riya'i was-sum'ati sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.